слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Адміністратары групы «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» заклікалі сфармаваць раду з палітыкаў, аналітыкаў і палітолягаў. Яны запрашаюць аўтарытэтных людзей да кіраўніцтва групай, каб прымаць супольныя рашэнні аб правядзенні новых акцыяў, іх фармаце і далейшай дзейнасці. Расказвае Алесь Дашчынскі. Адзін з адміністратараў групы «Рэвалюцыя пра сацыяльную сетку» Вячаслав Дзіянаў выказаў перасцярогу, што ініцыятыва маўклівага пратэсту можа зайсці ў тупік. Ён прызнаецца, што сеткавым рэвалюцыянерам не хапіла досведу, з-за чаго яны сутыкнуліся шэрагам праблемаў. Паводле Дзіянава, рада якраз і павінна прыняць рашэнне, што будзе далей з маўклівымі акцыямі. Будзем думаць, будзем мешаць, потому што мы можам выполніць тэхнічку, сейчас хорошо, а пускай лідера, которые откликнулись, подумают, что же делать с людьми, которые ждут и надеются. Через социальные сети не только организация молчаливых акций. По сути, через этот канал связи он организовывает все возможные мероприятия. Вячаслав Дзіянаў пакуль не стаў называць імёны палітыкаў, якія ўжо адгукнуліся на заклік, а таксама тых, хто патэнцыйна можа ўвайсці ў склад рады. Адмысловы ліст палітыкам мяркуецца накіраваць неўзабаве. Мы аддаём фармат звукі прафесіяналаў, якія змогуць услышаць людзей, возможна, дзе то лучше нам. А мы са сваёй стараны тэхнічную частку выполнім. Палітолаг Юрась Чавусаў называе ініцыятыву сеткавых рэвалюцыянераў цікавай. Аднак людзі з палітычным досведам сустрэнуць яе з іранічнай усмешкай, бо падчас папярэдняй хвалі флэш-мобаў пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 году спроба палітыкаў стварыць такую раду, у якой паўставала імя Александра Мілінкевіча, была адрынутая сеткавымі рэвалюцыянерамі. Зараз мы бачым больш канструктыўнае стаўленне да іншых групаў і, магчыма, гэта ўзмацніць супольны антыдыктатарскі фронт. Спадар Чавусаў не выключае, што нехта з прадстаўнікоў палітычнага поля увойдзе ў гэтую сістэму. Хутчэй за ўсё, нейкая з такіх радаў будзе створаная, але якасна новай дапамогі, якасна новага штуршка да дзейнасці гэтай сеціўной рэвалюцыйнай групоўкі наўрад ці гэтая рада даст. Хутчэй за ўсё, будзе далучэнне да акцыі 8 кастрычніка, якая з'яўляецца наступнай такой значнай акцыі палітычнай апазіцыі, але па фармаце акцыя будзе хутчэй нагадваць традыцыйныя апазіцыйныя масавыя акцыі. Паводле палітолага Александра Класкоўскага, калі апазіцыя будзе ладзіць гарачую восень, а цяпер раскручваецца ідэя нацыянальнага сходу, гэтыя тэхналогіі, патэнцыял і досвед вельмі прыдадуцца. Ідэя стварэння рады наўрад ці будзе масава падтрымана палітычнымі лідарамі, бо цяжка адно з іншым састыкаваць і фармалізаваць. А што да маўклівых акцый, то спадар Класкоўскі лічыць гэтую фазу завершанай, улічваючы заявы Вячаслава Дзіянава. Гэта такі ускосны сігнал, што варта зрабіць паузу. Я думаю, што такі прыём, як перадача паўнамоцтваў лакальным нейкім супольнасцям, гэта замаскаваны варыянт адступлення, і гэта нармальна. Тут іншая рэч, што быў страчаны момант. Праект было бачна, пасля 3 ліпеня ўжо стаў ён выдыхацца. Наступную акцыю варта было абвесціць апошні і прыгожа зрабіць гэту паузу, але як з'ява гэта на гэтым этапе ўжо заціхае і фактычна становіцца ўжо з'явай гісторыі, таму што ў гісторыю гэтыя пратэсты ўвойдуць, і гэты досвід будзе скарыстоўвацца, калі ў Беларусі абвострацца сацыяльна-палітычныя праблемы. Мяркуе палітолаг Александр Класкоўскі. Жорсткія разгоны масавых акцый, брутальныя затрыманні, катаванні і здзекі падчас следства. У чым прычыны гэтага міліцейскага гвалту? Ці мае міліцейскі гвалт абавязкова палітычную подбіўку? Наколькі эфектыўныя скаргі на падобныя дзеянні праваахоўных органаў? Над гэтымі тэмамі прасцім акцэнце разважаюць наш карэспандэнт Олег Руздзіловіч, старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак і праваабаронца, былы супрацоўнік міліцыі, былы палітвязень Сергей Парсюкевіч. Гэтая перадача ў нашай праграме заўтра. Былы кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў ужо ў Навапулацкай калоніі. Там ён сустрэўся з іншым палітвязнем, які адбывае пакаранне за ўдзел у падзеях 19 снежня мінулага году Мікітам Ліхавідам. У Навапулацкай калоніі у Андрэя Саннікава ніжняе спальнае месца і льняныя прасціны. Між тым мясцовыя ўлады адмаўляюць у правядзенні пікетаў у падтрымку палітвязняў. Пікету падтрымку Мікіты Ліхавіда не дазволілі нават на плошчы Бангалор. Расказвае Інна Студзінская. Жонка Андрэя Саннікава Ірына Халіп атрымала два лісты ад мужа з новапалацкай калоніі, куды яго днямі этапавалі з валадаркі. Прычым лісты ішлі ўсяго па два дні. Яшчэ больш узрадаваў родных іх змест, бо ўмовы ў каранціне ў Андрэя даволі добрыя. Людзей немнога. Такім чынам у яго ўпершыню за 8 месяцаў ніжняе месца. Мала таго, ім выдалі ільняныя прасціны, на якіх вельмі камфортна спаць. Нарэшце атрымаў магчымасць радавацца небу, дрэўцам, траўцы. Людзі яго сустрэлі добра, а камары не вельмі добра. Мінусаў ён пакуль што адзначыў экалогію, кажа, што часам у паветры стаіць такі моцны, угарны дым. У новапалацкай калоніі Андрэй Саннікаў сустрэўся з Мікітам Ліхавідам. Ім удалося нават пагутарыць, кажа Ірына Халіп. Мікіта Ліхавід выглядае значна лепш, чым Андрэй чакаў убачыць пасля ўсіх ягоных карцараў. Мікіта вельмі крануў Андрэя тым, што першае пытанне ў яго было, як там Данік. І яшчэ Андрэй адразу, як толькі прыехаў, атрымаў 5 лістоў ад незнаёмых людзей са словамі падтрымкі і ліст ад Паўла Севярынца. Дарэчы, у суботу пасля 19 гадзіны павінна выйсці на волю маці Мікіты Ліхавіда, спадарыня Алена. Яе затрымалі 20 ліпеня каля кінатэатру «Перамога» пасля маўклівай акцыі пратэсту і асудзілі на 10 сутак арышту. Маці Александра Малчанова інвалід і не можа наведаць сына ў магілёўскай калоніі. Таму кантактуюць яны толькі праз лісты, ды зрэдку Александр тэлефануе. Спадарыня Галіна вельмі занепакоеная. Сына наведаў прокурор. Ему хто-то напісаў пісьмо, а час его не вручили. Как я поняла, адресат его назад вернули. А от кого он даже не знает. И по этому поводу приходил к нему прокурор. А письма, которые Саша пишет друзьям, они далеко не всегда адресатам приходят. Выговор за что-то получил. Батька и сестра Ильи Василевича наведали Могилевскую колонию и сустрелись с вязнем, расповедая мать Ильи, спадарыня Тамара. Такой паникш, конечно. Пока разговорили его, говорит, сплю возле дверей, постоянно ночью заходят, светят, проверяют фонариком. Я-то его видела после суда, а дочка-то его уже полгода не видела. То есть мама так похудела. Он сказал, что кормят хорошо. Иногда я не хожу на обед, но я не верю. Уже с английского не переводит. Теодора Драйзера читал американскую трагедию. Змітер Даронін, який адбывае пакаранне ў калоніі «Відзьба-3», са шматдзетнай сям'і. У яго бацькоў 8 дзяцей. Ён старэйшы, быў кармільцам сям'і. У калоніі трымаецца мужна, кажа яго маці Галина. Каждый день ему пишем, он нам пишет. Семья большая. Пишет он, что все хорошо, все нормально, не переживайте, лучше, чем на Владарке. Помещение 50 человек, он говорил, отряд 200 человек. Там Саша Ятрощенко занимается там спортом, газеты читает, кроссворды, книги читает. И как на самом деле, может, он виду не подает, чтоб не расстраивать. Активисты «Руху за свободу» подали больше за 100 заявок на проведение пикета у подтримку политвязню по всей краине. Дозволы не дают навод у адмыслов адведзеных месцах. Пікету падтрымку Мікіты Ліхавіда менскія ўлады забаранілі і ў кіеўскім скверы, быццам бы на пляцоўцы ля фантану плануецца рамонт, і на плошчы Бангалор, і каля універсаму Першамайскі. Юрась Губарэвіч кажа. Рух за свабоду падаў больш за 100 заявак каля 30 гарадоў. Мы зараз атрымліваем першыя адказы з мясцовых адміністрацыяў. Як правіла, гэта адмовы. У кожным разе ўлада знаходзіць нейкія нібыта защепкі. Ёсць больш кур'ёзныя адказы, калі нашы пікеты перанакіроўваюць у месцы чыстае поле і пасуцца нейкія там жывёлы. Так, у Мазыры ўлады далі дазвол правесці пікет у падтрымку Мікіты Ліхавіда на стадыёне ў вёсцы Козінкі. Натуральна, заяўнікі адмаўляюцца ад такіх прапановаў і распаўсюджваюць улёткі пра палітвязню. Выслухайце Радыё Свабода. З 1 жніўня бюджэт пражытачнага мінімуму падвышаецца на 29%. І такім чынам мінімальны спажывецкі бюджэт сям'і з 4 чалавек складзе каля 675 тысяч рублёў. Наш корреспондент цікавіўся стаўленнем да гэтага жыхароў горадні. Ну, нават калі павялічыў урад вось гэтую стаўку на сям'ю, дык 675 тысячаў, гэта я лічу, што мала нават для аднаго чалавека гэтай сумы, таму што увогуле кошты падаражалі нашмат болей, на адсоткаў 30-40, некаторыя прадукты яшчэ болей, і гэтай сумы яўна не хапае, каб пражыць, нават мінімум забяспечыць. Если это сям'я з 4 чалавек, дзе четверо взрослых, это адно, дзе двое взрослых, двое маленькіх, это другое. Расходы совершенно маны. І эти средні цифры ни о чем не говорят. На 3 дні сходить в магазин. И весь отказ. Але один поход в магазин сотня недзе. Разумею, как не купить мясо. Бо коли купляться еще и мясо, это традиционный набор. Сыр, масло, молоко, хлеб, яйка. Не поживет. Мало. Это... О, нет. Зачем это же ничто? Это ничто. Ну, я так думаю, что 1,5 миллиона это минимум. Это хлеба, мясо там, то есть не уже не шоколадь особливо, а... Я считаю, что за такие деньги очень тяжело, я не знаю, как на них можно прожить. Ну, 2 миллиона надо по-любому, чтобы было. Не меньше, хотя бы 3 миллиона. Все дети там, это же понятно, как можно на 750 тысяч прожить, там, никак. Нет, конечно, нереально. Хотя бы 1 миллиону каждый, чтобы получил. Ну, заплатить за квартиру, там, на какие-то продукты, как бы, самые дешевые, самые, как бы, не знаю, необходимые. Ну, я считаю, что на такую сумму невозможно 4 человек прокормить, заплатить при этом за квартиру. И, ну, одеться, обуться тоже никто не отменял. То есть в сезоне, скажем, ну, пускай за 3 месяца одному человеку обувь купить, второму, если сейчас плюс такие цены и все подорожало, то... Да, но студенту захочется и погулять, и все такое. 1,5 миллиона. 1 миллион даже, ну, на, да, одного человека. Миллион, и то это, ну, это действительно с напрягом. А пытание у городни провел Михаил Корневич. Вы на хвалях Радио Свободу, у простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Адміністратары групы «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» заклікалі сфармаваць раду з палітыкаў, аналітыкаў і палітолагаў. Яны запрашаюць аўтарытэтных людзей да кіраўніцтва групай. У Наваполацкай калоніі Андрэй Саннікаў сустрэўся з Мікітам Ліхавідам. Мясцовыя ўлады адмаўляюць у правядзенні пікетаў у падтрымку палітвязню. Пікет у падтрымку Мікіты Ліхавіда не дазволілі і на плошчы Бангалор. З 1 жніўня бюджэт пражытачнага мінімум падвышаецца на 29%. Азербайджан выделит Беларускалию кредит у померы 300 миллионов доляров. У шпиталей у Санкт-Петербурга помер дияж белорусской диаспоры у Австралии Михай Служинский. Ему было 85 годов. Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфиры экспертиза свободы на тему «Крок до правовой чи полицейской державы». Урад пропонує зміни у закон об масових мероприємствах. Як гэта зміна стосується з Конституції? Чи стане після гэтага Беларусь правовой державой? Чи відповідає гэта сусветній правовой практиці? Гэта питання абмярковує за круглым столом экспертизы свободи, намісник старшині Белорусского Хельсинського комітету Гари Паганяйла і намісник старшині незарегістрованого правооборончого центру «Весна» Валентин Стефанович. Після брутального разгону міліції маўклівых акцій було шмат абурэнняў і праваабаронцаў, і карыстальнікаў сацыяльных сетак наконт таго, што затрыманні людзей адбываюцца ў парушэнні закону. Маўляў, няма такога артыкулу, каб хапаць грамадзян за тое, што яны стаяць на плошчы, ідуць па вуліцах, маўчаць ці аплодзіруюць. І вось улады зрэагавалі на гэта і цяпер крыміналізуюць усе гэтыя дзеянні, узаконьваюць міліцейскае самавольства. Цяпер усё будзе па закону. Ды што, Беларусь рухаецца па шляху прававой дзяржавы? І як гэтыя змены стасуюцца з Канстытуцыі? Спадар Паганяйла. Я магу сказаць, што, канешна, предложение, которое вносит Совет Министров для наших законодателей, узаконить разрешительную систему на то, чтобы граждане могли каким-то образом мирно протестовать, ну, это просто абсурд. И подтверждение лишь того, что Беларусь – полицейское государство. Те демократические права и свободы, которые закреплены в Конституции, в том числе право на свободу мирных собраний, которые закреплены в международных договорах в области прав человека, ратифицированных Республикой Беларусь, стало быть, ставших нашим национальным законодательством. Естественно, эти вот нововведения противоречат этим нормативным предписаниям и не обеспечивают тех прав и свобод, а напротив, лишают наших граждан реальной свободы на мирные собрания. Мне представляется, что подобная абсурдная абсолютно практика лишь призвана обеспечить тотальный контроль за активностью общества и возможность вот именно на законно каких-то основаниях применить санкции тем, кто выходит на улицы. Но так нам скоро могут запретить дышать, греться на солнце, пить из фонтана городского воду или другие какие-то действия, которые покажутся властям как демонстрация какого-то протеста. Федор Степанович, як бы вы прокаментавалі вось гэтыя змены, прапанаваныя ўрадам у закон аб масавых мерапрыемствах? Куды рухаецца Беларусь, да прававой дзяржавы ці наадварот, у процілеглы бок? Я б сказал, что это черговый крок по законодавчому обмежеванню свободы мирных сходов в Беларуси. Это же отбылось не только зараз. Это отбывается уже на протягу долгого периода часу, потому что варто сгадать, что это уже не первая редакция закона, який регулює реализацию свободы мирных сходов в Беларуси. Был в свой час закон, який назывался об пикетованиях, демонстрациях и шестях. Потом была новая редакция закона о массовых мероприятиях, как он зараз называется. Коли сягать еще глубее память, памятаецца, што быў дэкрэт у свой час прыняты ў 97 годзе па гэтым пытанням, які вельмі моцна абмежаваў магчымасці правядзення дэманстрацый, узмацніў адказнасць за ўдзел у несанкцыянаваных дэманстрацыях. Таму гэта трэба разглядаць як такі чарговы крок у гэтым рэчышчы, у абмежаванні свабоды мірнага сходу. І тут, канешне, прасочваецца нядаўняя падзея, чырвонай ніткай, як кажуць, таму што тыя фармулёўкі, якія прапануюць внесці закон, змены, а менавіта датычнае пікетаванне, гэта такі адказ на все гэтыя маўклівыя акцыі, якія адбываліся ў цэнтрах гарадоў, таксама на акцыі «Стоп бензін», таму што там ёсць пункты, якія будуць прадпісваць у заявах, указваць транспартныя сродкі, нумары гэтых транспартных сродкаў, калі плануецца ўдзел гэтых транспартных сродкаў у масавых мерапрыемствах. Але па вялікім рахунку гэта нічога не змяняе, таму што ў нас ўжо ў краіне даўным-даўно немагчыма фактычна зарганізаваць легальнае правядзенне масавых мерапрыемстваў па шэрагу прычынам. Таму што ёсць вельмі моцныя абмежаванні па месцах правядзення гэтых мерапрыемстваў, паколькі закон дазваляе органам мясцовых органаў улады вызначаць месцы, у якіх можна праводзіць масавыя мерапрыемствы, якіх нельга. На практыцы это прывяло да таго, што фактычна ва ўсіх гарадах Беларусі выканаўчыя органы прынялі такія рашэнні, і пад месцы, якія правядзенне масавых мерапрыемстваў дазволена, адведзеныя выключна месцы, якія мала наведваюцца грамадзянамі, нейкія паркі, стадыёны закінутыя, а цэнтры гарадоў у сваю чаргу фактычна там забаронена праводзіць масавыя мерапрыемствы за выключэннем толькі якія праводзяцца па рашэнню дзяржаўных органаў дзяржаўныя святы. Плюс, напрыклад, тое, што на арганізатараў масавых мерапрыемстваў складаецца матэрыяльнае забеспячэнне гэтых мерапрыемстваў па аплаты паслугаў аховы грамадскага парадку, прыборкі тэрыторыі, медыцынскага забеспячэння. То есть на нас, на грамадзян, чамусьці складае дзяржава матэрыяльна забяспечыць рэалізацыю свайго канстытуцыйнага права. Тое, што нам гарантуе дзяржава, мы мусім аплочваць свае кішэні. Гэта, дарэчы, адна з падставаў шматлікіх адмовы правядзення дэманстрацыі, якраз і шэсцяў і пікетаў, тое, што не заключаны дамовы на абслугоўванне з адпаведнымі арганізацыямі і так далі, і так далі. Таму тут, на жаль, нічога не зменіцца. Грамадзянаў будуць затрымліваць, як і затрымлівалі, таму што людзі рэалізуюць сваё права на свабодныя мірныя сходы ўжо як выйдзе несанкцыянаваных гэтых масавых мерапрыемстваў. Адзінае, што можа зараз ужо не будуць пісаць, што нематам ругаюцца, а будуць пісаць, што парушылі парадак правядзення масавых мерапрыемстваў. Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі. Свабода.мобі. Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў. Адрас лацінкай свабода.мобі. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. Свабода.мобі. Свабода, якая заўсёды з табой. Слухайте передачу «Экспертиза свободы» на тему «Крок до правовой» и «Полицейская держава». Вось беларускія ўлады, дзяржаўныя медыі, звяртаючыся да палітычных апанентаў, кажуць, вось вы выступаеце за прававую дзяржаву. Прававая дзяржава – гэта строгае выкананне закону. Ну вось, прыняты закон, падабаецца ён вам ці не падабаецца, вы яго павінны выконваць. Суров закон, но закон, прынцып рымскага права. Так у чым тут ёсць супярэчнасць з ідэяй прававой дзяржавы? Спадар Паганяйла. Я могу сказать, что в свое время и судьи, и следователи, и прочие, те, кто применяли репрессии к гражданам Германии, предстали перед соответствующим судом. И они оправдывались, что они действовали на основании закона. Но понятно, что действовали на основании преступного закона. Так и у нас. Сегодня много из законодательных актов, которые ограничивают свободу мирных собраний, свободу ассоциаций. Например, у нас существует даже уголовная ответственность за деятельность от имени незарегистрированной организации. Так вот, невыполнение подобных законов, которые фактически ограничивают права и свободы граждан, гарантированные Конституцией, и которые государство обязуется обеспечить, как их можно назвать нормальными, демократичными законами и говорить о правовом государстве. Людей загоняют вне свободу, обставляют это законодательными рамками, всевозможными разрешительными процедурами, и все зависит только от чиновника, разрешить тебе свободу мирного шествия или не разрешить. Разрешить тебе создать организацию общественную с какими-то целями нормальными, демократическими, или не разрешить и не зарегистрировать эту организацию. Есть нормальная процедура обжалования таких действий по суду, но опять-таки мы сталкиваемся, что судов для граждан фактически нет, когда они спорят с государством. Решения принимаются в угоду исполнительной власти, и это уже притча во языцах, что белорусские суды давным-давно отказались от принципа независимости и выполняют любые, в том числе и незаконные, преступные указания исполнительной власти. Сапраўды юрысты размяжоўваюць паняцці закон і права. Вось спадар Паганяйла ўжыў такі выраз – злачынны закон. Але тут пытанне ў тым, хто павінен вырашаць закон – злачынны ці не злачынны? Сержант міліцыі ці хто? І ўвогуле, як у гэтым сэнсе сусветная прававая практыка сведчыць? Спадар Стефанович. Гарри Петрович неправильно отзначил относно характеру закона, и закон, и он не мусить знищать сутность самого права, то есть право даденного выпадку на свободу мирных сходу. И кроме того, есть международные нормы права в галине права человека, найперш международный пакт о гражданских и политических правах, який был ратификован Беларусью, обязательство по выполнению якого на себе Беларусь взяла доброхотно. Так вот, свобода мирных сходов, она не является необмежеванной, она безумовно подлегает обмежеваниям. И международный пакт о гражданских и политических правах дает нам разумение, что какие обмежевания допущальные в галине свободы мирных сходов. Это обмежевание, по-перше, повинно быть установлено законом, а по-другое, мало того, что законом установлены, это обмежевание повинно быть необходимыми в демократичном громадстве для метов, для яких они выкористовываются, а миновито в метах обороны громадского парадку, громадской безпеки, здоровья, життя інших громадянов, моральности громадства и так далее. То есть, это обмежевание не просто так повинно быть установлено в законе, оно повинно быть обгрунтовано миновито этими меркованиями и не повинно знищать сутность самого права. Коли наш закон предугреживает обмежевание по месту проведения массового мероприятия, чем обгрунтовано это обмежевание? Ніякім выпадку ні грамадскай бяспекай і ні здароўем жыццём іншых грамадзянаў. А невядома, чым яны абгрунтаваныя. Проста каб масавыя мерапрыемствы не праводзіліся ў цэнтры гарадоў. Каля будынкаў мясцовых органаў улады, будынкаў урада, будынкаў адміністрацыі прэзідэнта. Але калі я праводжу масавыя мерапрыемствы і хачу данесці сваё меркаванне да органа, якому я гэта меркаванне адрасую, то я яго натуральна мушу праводзіць это мерапрыемства непасрэдна каля этого аб'екта, а не в кустах на плошчы Бангавор. Это знішчае сутнасць самого права на дадзеным выпадку. Акрамя таго, калі мы гаворым пра забеспячэнне права на свабоду мірасходу, то натуральна дзяржава мусіць выконваць так званыя састаноўчыя абавязацельствы, забяспечваць нам бяспеку, нам, как удельников массовых мероприятий, оховывать нас от махчимых деяний инших особов, там лику контрдемонстрантов. И это, зауважьте, повинно робиться державой за державные сродки, а не за мои особистые сродки. Потому что так можно довести до абсурда. Давайте на выборчих участках еще кассовый аппарат установим. Чему б нам не платить за реализацию своего конституционного права на удел в выборах так само. Тому, коли мы говорим про закон и отповедность их международных нормов, то менавіта в этом речище мы этот закон и разглядаем. Белорусские, наверное, на вазе правооборонцы. И в связку с этим менавіта мы подвергали его резкой критице завсёды. И ранее, и коли узгадать универсальный периодичный огляд, который мы рыхтовали совместно с нашими коллегами, там лику и с Белорусским Хельсинским комитетом, мы, конечно же, указывали эту критику и указывали на то, что сам закон о массовых мероприятиях не отповедает международным нормам в галине права человека. Вот там лику обязательства в галине ОБСЕ. Есть гидлайнс ОБСЕ по свободе мирных сходов, судовный документ, который распрацовывал шерых экспертов сусветных. Там все, в принципе, расписано, подходы, которые основаны на практике и Европейского суда по правам человека, и комитета по правам человека ААН. И это есть таким ориентиром, у маяком, до якого треба імкнуться, каб сапраўды забезпечыць грамадзянам свабоду мірнага сходу. Наші влады і міністр внутрішніх справ вельмі часто спасылаюцца, што, мовляў, а што вы хочаце? На Заходзе так само поліція разганяє демонстрації, використовує дубінки, і газ, і собак, іншыя сродкі. Ну, а мы так само використовуємо. І чому ви нас критикуєте, їх не критикуєте? Ну, а гэта, ведаеце, адмысловая ўвод у зман грамадства. Таму што гаворка пра выкарыстанне фізічнай сілы і сродкаў, натуральна, паліцыя мае права іх выкарыстоўваць у выпадку, калі дэманстрацыя перастала насіць мірны характар. Це адразу насіла немірны характар. І дзеянні дэманстрантаў приносяць пагрозу, реальную погрозу, а не уявную. Громадскому порядку, громадской безпеці, здоровью, життю інших громадян, майомості. То есть, коли демонстрация сопровождается погромами храмов неких, там, подпалами, коли демонстранты сбивают інших удельников некой демонстрации при проведении контрдемонстрации, ці просто громадян. Конечно, полиция повинна стоять на охове громадского порядку в данном выпадку и спинять такие демонстрации. Але вибачайте, коли выходят люди мирно протестовать с плакатами, то ніхто в країнах Європи такі демонстрації з представниками цивільним, які нічого не тлумачать, що хапаються, душаться, тягнуть кудись людей, ніхто таких методів не використовує. Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Крок до правової чи поліцейської держави». У передачі удзельнічалі намеснік старшині Беларускага хрэсцінскага камітэту Гары Паганяйла і намеснік старшині незарэгістраванага праваабарончага цэнтру «Вясна» Валентын Стэпановіч. Вёў передачу Валер Кабалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Адміністратары групы «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» заклікалі сфармаваць раду з палітыкаў, аналітыкаў і палітолагаў. Яны запрашаюць аўтарытэтных людзей да кіраўніцтва групай. У Новапулаўскай калоніі Андрэй Саннікаў сустрэўся з Мікітам Ліхавідам. Мясцовыя ўлады адмаўляюцца ў правядзенні пікетаў у падтрымку палітвязню. Пікет у падтрымку Мікіты Ліхавіда не дазволілі і на плошчы Бангалор. З 1 жніўня бюджэт пражытачнага мінімум падвышаецца на 29%. Азербайджан выделит Беларускалию кредит у померы 300 миллионов доляров. У шпиталей у Санкт-Петербурга помер дияж белорусской диаспоры у Австралии Михась Лужинский. Ему было 85 годов.